أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ده موسى عليه الصلاة والسلام وده فرعون دا غی واقعات دا غی بیانی دل اوز دی زینا اللہ جل جلال ہو دا فرعون سرکشی بیانی اللہ فرمائی ولکد پتحقیق سرا آرائینا ہو من خودلی دے فرعون تا آیاتنا کل لہا زمونگا ٹول آیاتنا ټول معجزات او ټول دلائل پس صداقت د موسی علیه السلام او پربوبیت د الله باندې دا ټول دلائل ورته مونږ خودلیو. هولټا کریکټر او فرعون د فرعون کردار سو هغه څه کړیو نو الله فرمای پکذبا د فرعون تکذیب او کو د موسی علیه السلام د موسی علیہ السلام سره د عناد او دا خبره به کوله چې د ساحر او جادوګر دی نو فکر لبا د موسی علیہ السلام تکذیب وکوا وا وا انکار وکړو د ایمان راولو نه په موسی علیہ السلام باندې وا وا انکار وکړو د اطاعت د موسی علیہ السلام نه نو دو خبار حال طول معجزہ تولی دل او د طولو نلوی معجزہ اغا معجزہ دا عصا و عصا دا ڈنگورا ہے نا دا اغین خامار جوڑی دل او دا غرنگی دا موسیٰ علیہ السلام دا لاس چمک و نورانیت نو دا دی دوارو دویم تعبیر فرعونو گرزو چونکہ عنادو دا موسیٰ علیہ السلام سرزیدو زکا بازو مبسیرینو نما دا خبرہ لیدلی دا او ما لیدلی دا چه غیوی فرعون بحر حال مشوره کڑی وا او ده مطمئنی دا خود دا وزیر و حامان نو حامان ده اغوال و غلطی طرف تا و غلطی طرف تا را زکر غلط وزیر جین و بادشاہ پا غلط لاربانی ایڑی و صحیح وزیر جین و بادشاہ پا صحیح لاربانی راڑی دا دیو جو روایاتو کم رازی چی کم بادشاہ اللہ مفہوم دا سی دا صحیح چلو لو والی نغت بهترین وزیران ورکی نده ده ده وزیر حامان جو ده صحیح سڑه نو بہرحال فرعون سوی قالا ہوئی فرعون نجیتنا تراغل مونگتا لتو خرجنا چی مونگو اوباسی من ارضنا دزمک زمونگنا چی مصر ده بسحر کا پجادوستا سرا یا موسیٰ اے موسیٰ ستا مقصد او اراده دار ده جادوست ده کرده د جادو په ذریعہ باندې تمنګ نه د خار خالی کې او موږ د خار نو واس او دلته راضی چې فرعون دا خبره وکړه او بل ځای کې راضی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم سردارانو دا خبره وکړه د فرعون د قوم چې کوم سردارانو او مشرانو هغه وی چې دا جادوګر دی نو دلته د فرعون باره کې معلومه شو هلته د غي باره کې معلومه شو مطلب دا دی د ټولو رایدا و فرعونیان او کبد د ټولو رایدا و چې دا موسی علیه السلام جادوګر دی او د جادو په ذریعه سره د جادو په کرتب سره د مونږ د خپل وطن نو باس نو دی فرعون وی فلناتینک بسحر مثله فلناتینک خامخ مونږ براتلو کوتا تا بسحرن په جادو سره مثله چې په مثل ده به مونږ بستا د جادو مقابله کو داګه توړو نو د جادو د توړ او داګه د مقابله لپاره فرعون د موسی علی السلام نه مطالبه وکا چې ته او زیاده سه مقرر کا چې هغه ځای زمونږ استاسو په ځای مسکی برابر ځای یو وخت معین یو ځای معین مقرر کا چې مونږ تاسو هغه ته برابر یو بنی اسرائیل او دا غرنگی حارون و موسیٰ علیہ السلام اغیم بلا مشکت صحیح طریقے سر رو رسی او دا غرنگی فرعونیان کبت چکم دی اہل مصر او فرعون او دا غا عملہ اغم برابر طریقې سره په ټیم باندې دا قضیه ده اگر اورسی نو فرعون مطالبه اغه د ځای وکړه نو او فرعون فجعل اوګرزوا بیننا فمزمونګه کی و بینک او فمستا کی ا موسی علیه السلام موعدا موعدا یا یوزه معین موعد زه معین زاد وادی یا موعد وقت معین اوګرزوا لا نخلفه نحنو مونگا با مخالفت نکو نحنو مونگا ولا انتا تو اگر زوام مکانا سوا یو مرکزی زی زی برابر چی طولو خلقو تا برابری دا مصر دا اطرافو خلق او دا غرنگی دا طولو کنارو خلق اگر راشیو پا اگر زی که اگر آجمش نمون به مخالفت نکو او تاسو به مخالفت نکوي مکان انسوا د غزه برابر چې ټول پټول هغه برابر یو ټول پټول په سانتیا سره د اطراف په مصر نه زمونږ تاسو ټول خلق اگر راځم شي ته وګوره پیغمبر نه لري تاسو تمام کې ویلو نوح عليه السلام په ټول قوم ته مقابله وي ځکه تاسو خدایان تاسو څه کول شي په اجمعو کېده کوم ثم اتو بیا راتلوګه سم یو لسمه سیباره کې در شو نوح علیه السلام با کلا چیلنج ورکو تاسو چې څه کولی شئ تاسو خدایان بوتان زما دی وکي زما یې څه چې کولی ځکه ما سره رب کریم دی الله تعالی دی فرعون نه خبر وکړه موسی علیه السلام وی ټیک تا قال وی موسی علیه السلام موعدکم یوم الزینه تاریخ معین تاسو اغا رز د زینت دا رز د اختر دا رز د میلی دا موسیٰ علیہ السلام دے گے یو خبر خدا اکلا چی کم زی مکررون و زیدہ سے مکرر کو چی پا آغا رز باننے میلوا او پا آغا رز باننے دا فرعونیان و اختر یوم الزینہ بے ہوتے یہ رز دا خائص دا اختر پر رز باننے طول زن خست گئی سوک نوی کپڑی واجی سوکو اغاو انزلی سپا کپڑی واجی سلیم زن خست گئی زنانم زن خست گئی یوم دا زینہ تی رز دا اختری رز دا زینہ تی موسیٰ علیہ السلام فرمائے زمانہ ستاسو معین زمانہ ستاسو جدا اغا زمانہ در رز دو اختر دا نو بازی مفسرین مجاہد رحمت اللہ علیہ و ادا یو ددی اختر و پدہ غرز بانے یو مزین ادا ددی اختر و پدی که بدی جمع کی دل زان بے خستک و کال کی بے ورز او بازی یو من نیروز یادی یو مشہور رز دا نیروز پخوانی اخترونو کی یو نیروز رز او بازی آد عشوری رضی عدی عبداللہ ابن عباس واللہ تعالی علم بارحال ار رز چوا خودقا و زمانہ کی دا پیوم الزینہ باننی مشورو رز دمیلی راز رز داختر او دوی ما خبر دا و ایو خلق بسٹ ام جمع کی دا خو رز شوا خو برز کے خو ما خام ہم کے دیشی سار ہم کے دیشی موسیٰ علیہ السلام دیکیم دا خبر اکلا و ایو احشر الناس دوحا دا چې خلق د جمع کړي شي په وخت د چاش کې او په وخت د ګرمۍ کې نو ټیم اگر راځي مقرر کړ نو ګور دې کې ډېر بهترین پیغمبر الله تعالی بهترین عقل ورکړي یوه وی زیاده چې مقرر کړي چې پای کې خلک لري ځکه موسی علیه السلام د پدوا چې ما سره کوم شی ده د الله تعالی په دغه مغلوب کیږي نه دا به غالیبي نه چې پکې د ټول مصر خلک شاملي نو حق بخکار شي چیو سلیم بار پاتی نشیو دی میلی تا حاضر شی او دیم تیمی دا سی مکرر کو چی تیمی دا سی مکرر کو چی وقت پرات دی کسار وقتی وی نوم خلق نجمع کرد او کما خامی نوم خلق کورون تا واپس کئی کما خامی نوم پا خلقو بانی خفار ازی کشپی نوم پا خلقو بانی خفار ازی پتا بنا لگی دا چی دا مار دا سینا جوڑ شو کدا دا موسیٰ علیہ السلام دا هم سانا جوڑ شو نخفا و التباس او گڑوڑیشن با پا خلقو رات دیشو او باز ټیم کې ټیم داسي چې خلک فارغ غني نو سار ټیم کې چې غرمه راځي سار نه خلک خپل کارونه کوي غرمه کې ټول اوسګاری نو دې وجه نه ټیم موسی علی السلام داسي کې خو دې شو چې باغی کې په خلکو خپام نه چې ټول پټول خلک اوسګاری او دې میلې او دې مقابلې ته حاضر شي نو دا موسی علی السلام رز او ټیم هغه وټاکو بهرحال لدین رستو فرعون خپل مهنت شروع کړي قران داغي بیان کړي فتولى فرعون وفرعون واردو خپل قوم طرف تا بجمع کېدهو جمع کړه کېدهو خپل تدبیر کېدهو ای زو کېدهو خپل زو کېد کسانو زو کېد نه مراد زو مکر نه مراد ساحران دي هغه جادوګران دي چې چا سره کېدو جادو ته الله تعالی کېدو مکروي نو پجمع کېدو جمع کړه هغه خپل ساحران او جادوګران او دا هغه آلات امراجه مکلو د جادو د پاره چې کم آلات دي چې کم سيزونه دي په کم سيزونه باندې جادو لګول شي هغه ټول هغه راجه مکلو ثم اتا او بیا دی راغ ا مقرر زیاده په مقرر وخت باندې هغه راغه مقابله جوړ شو خلق راجه مشول موسی عليه السلام پیغمبر الله ولی نصيحت وکړي کوم ته د جادوګرانو ته د فرعونانو ته دیته نصيحت ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره حق او د حق مقابله کول دانه کی د حق مقابل چرازی نو سر بخوره نو دې طرف ته حق موسیٰ علیہ السلام پویو لاول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خیر خوانا او پیغمبرانه نصیحت او خیر خوای بتور دیته وی قال لهم موسیٰ وی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخکې د مقابلین او مخکې د دې تنازونه خپل کې دې مشوره نه وکړي فرعونانو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیته ویل ویلکم هلاک شي دا ویلکم دا ځان له جمله لا یا دا جمله دې ته دعایه جمله لیکي خیری هی تاسو خدای حالات کلا تب ترو علی الله کذین فلا درو متلای دا الله پیغمبر ته دا معجزه ته تاسو درو وای نو یا خدای خیری دی حالات شه تباشه او عام طور ویلکی عام طور چې سړی چا سره خبرې کین نو بعد ټیم کې سپکی خیریم د گفتگو دوران کې هغه ګولش عرب د ویل کلمه وای لکه موږ یلکه تباشیر ادا کار داسې مکو ناغه سره خیر خوایي غدا کار کې غد نقصان هم وسره داغه د خیر خوایي د تاکید او د مبالغه د پره خیری موږ غته چلکه مکو نقصان بشي دی نو دا هغه خیری دی د پره د تاکید کول شي او عام طور د پره د خیر خوایي کول شي او یا دا جمله نه دایې ده اواز ده هلاکت راشدیلا حاضر شي هلاکت نو دا جمله نه دایې ده اواز او دا د نهی د تاکید د پر کول شي د دې د من کېدو د تاکید د پر عام تر وي الکه هلاکت را هلاکت حاضر شي دی غزان تبا کوي هلاکت ته دی غزان تبا کوي نو بهر ال موسی علی السلام فرمایل ویلکم لا تبتروا علی الله کذبن هلاک شي په الله باندې درو متړې په شرک سره تاسو شرک کوي فرعون ته رب وای بل طرف ته موسی علی السلام او دا هغه معجزات ته هغه ته درو وای دا ټول تاسو په الله باندې درو کړی فیوس حیتکم بی عذابین ورنہ اللہ بتا سو کدا کار کوئے فیوس حیتکم بی عذابین اللہ با او رسیتا استا بی عذابین عذاب اللہ بتا عذاب او رسیتا سے مکوئے اللہ بیم عذاب کی فیوس حیتکم بازو مانا کڑی دویخ نبام خلا کی فیستا اسی لکم دویخ بام خلا کی بازاب سر طول پر طول بتا سو ختم کی اواغس یوشو بی اللہ تعالی سمندر کی حلاک دی پھر آن بارک چی موسیٰ علیہ السلام دا غید کوم بارک سبیلی اماغس یوشو پایوس سایتا کوم بیا عذابین او باز معنا کړي هلاک بم کی په عذاب سره وقد خاب او درې ما خبره دا وکړه وقد خاب من افترا او په تحقیق سره نو امید شوه دې مناسو کې افترا چې هغه په الله باندې دروغ تړلی چې الله سره شریک دی او د الله پیغمبر ته نه حق ویلی حق ته نه حق ویلی حق یې دروغ جن کړی دی وقد خاب او په تحقیق سره نو امید شوه دې او تاوانی شوه دې خپل مقصد یې نه دی حاصل کړي مناچا افترا چې په الله باندې دروغ هغه تړلی لگا اشاره وکړه ګور دا یو نوی پیغمبر اندازم عجیب دی دا یو نوی چې تاسو تاوانیان او تاسو بتاوانیان شه نو وقد خابا تاوانی شوه د هر اسوک چې په الله دروغ تړلی مطلب تاسو دروغ تړې پیرون تر بوای نو دا تاسو دروغ تړې په الله باندې نو امید بشه تاوانیان بشه چا چې دا کار کړی تاوانی بهرحال موسی علیه السلام د دې د مشورې نه مخکې سنا صد ساحران او جادوګران مطمئن او دې په دې باندې پوه شو چې یو تن د دوره مقابله د دینم په دلګي دا سړی حق فرسته خبرم ځان درل هغه سنا سه اطمینان پیدا شو خو بهر حال پیرونی مشوره وا هغه مشوره کې بیا ټول شریک شو او ورپسې د هغه مشورې بیان کړ الله تعالی دا غي اوسو هغه جلکونه دا هغه هغه سو یعنی حصے او مقامات اگر نقل کړي او دا غي بیان کړ فتنازعوا امرهم فتنازعوا دي تنازعوا اختلاف کو امرهم د خپل معاملې پدې معاملې کې دي تنازعوا اختلاف کو چې د ساحران او جادوګران دیو کو جادوګران نه نو دی ساحرانو دا خیالو چې دا جادوګران دي ځکه بعضو مفسرین لیکلي کړه کوم ظاهري لیکلي چې دی جادوګرانو فرعون ته وې چې موږ د موسی او خای نو موسی علیه السلام یو مقام کې ودو او داغه داغه اغلخت داغه چوکیداری کوله ولاړه اته ګیر چا پیرار کټو چوکیداری کوله جادوګران په دې پته پوه شو چې جادوګر ودشینه داغه جادو باطل شي ځکه دا ذهنی زوري په بل باندې او ذهن سره بل په سوالې ذهنی بوج په بل باندې ورچولي داغه په دماغ او پسترګو باندې نو هغه پوه شو چې جادوګر ودشینه د جادوګر جادو باطل شي او دا سره ودری او دته هغه معجزه دا خو معجزه ده دا خو پیغمبر دی کدا جادو یې دا به باطل شي درې نه پته لګی چې دا جادو نه دی او دا برحق انسان دی نو دی دی نسن اسو اغا سمجت دا خبر راغلی وچی دا سلی دا حق پرست دی او دا جادوگر اغا ندی نو دی تنازو اکلا دی جادوگرانو او فرعون او دا فرعون کوم امرهم پا معمل اخپل کی صحیح شا چی دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابله پکار دا او کنن دا پکار بین اون پا معبین اخپل کی واسر رن نجوا او دی پتکل مشوری لر اصل کی نجوة من الارض اوچت زیت ویل کی ځان ل زیت ویل کی اوچت ځای چی د زمکه نه نه ځان ل نور زمکه خوري او دا ځان ل او دلته مراد هغه پټه مشوره ده چې پای کې موسی علیه السلام او دا غرانګي هارون علیه السلام او بنی اسرائیل پاګي کې شریک نه ودي خپل کې یو پټه مشوره وکړه او ارز چې شو په مشوره کې خودم را خبره بهرال مجبورن سب بازی کرهن مجبورن بازی جادوگرن او بازی په خوشاله سره خو بهرحال دی د خپل معاملې را جمع کړه او په دې باندې متفق شو چې مقابله کول غواړي مقابلې ته دی متفق شو یو د دې د مشورې د قران نه دا پته لګي او دې مدادا اگر چې د سج جادوگران مطمئن خودي مجبور کړی شو او په مجبورې سره بیا ټول دا خبره وکړه چې بهرحال دا جادوگران دی او د دې اراده دا چې زمونږ د مصر زړه طریقه ختمه کړي مونږ د مصر نه وباسي نو الله جل جلاله د دې د مشورې خبرې چې دی اگر انا کل کوي قالو دی اوې دا خلاصه د مشورې ده او بیان د مشورې ده قالو دی ټول دا خبره وکړه ان هازانه بعضو قراتو کې ان هازانه یقینا دا دواله چې دی لساحرانه جادوګران او ان هازانه معنی ان هازانه ما هازانه الا ساحرانه دا دواله نه دي مگر صرف جادوګران مشوره کې دا خبره هغه توې کړې د دې اراده او مقصد سره یریدان ان یخرجاکم یریدان دواله اراده لري ان یخرجاکم ان یخرجاکم دا چې دا دواله تاسو وباسي من ارضکم د زمکه تاسو نه چې مصر دې به سحر ما په سبب د جادو تاسو باندې په ذریعہ د جادو تاسو مغلوب کی و یذهب او دواله بوزي به طریقتکم المثلا به طریقتکم المثلا دی ختم کی به طریقتکم المثلا اغدین تاسو چه غوره ده المسلا چه غوره ده المسلا چه دیر خده ستاسو اغا دیر خدین اغا ده جادو پا ذریعه بانده اغا بوزی او خدم او اغا خدین سده اغا فرعون تا خدا ویل دی اغا تا رب ویل دی دا اغا لان ده ماتخ تصویران او شکلون جو کردی دی اغا بوتان دی اغا تا خدا ویل دی دا طریقه ستاسو ختم کی او ده جادو پا ذریعه سر تاسو ده مصر نو باسی او طریقه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو تفسیر منقول د طریقه مشرتن ویل کی طریقه دا کوم یو لاری کوم د پسې رواني د په طریقه باندې کوم خلق را زی د په طریقه د مشر نو سردار او مشرتم عربه کې طریقه ویل کی بازی ودا طریقه وای نو دا معنا شو وذهب او دواړه بوزي به طریقه ته کوم اغه مشران ستاسو طریقه ستاسو مشران او سرداران ستاسو المسلا چې هغه ډیره خدا د سرداری مرداری د سیستم د فرعون دا نظام د دې مشران اکابر د ختم کی د دې مقصد هغه داري او تاسو د زمکه نو بس دا د هغه د ذهن مطابق په مشرق کې دا خبره هغه توې شو نو فاجمعوا بیا هغه دا اډر کوي بلکې فاجمعوا کیدکم تاسو جمع کیدکم خپل مکر خپل تدبیر خپل سحر هغه را جمع کړئ دا کې تنظیم وکړئ ثم تو صفا او بیا تاسو راشه صفه صف صف نو درې نه دا پته لګي چې دا مشوره د دې د مخامخ کېدو نه مخکې و ته کومه خبره چې تیره شو دا رښتوا دا چې کله مقابله سټیم کې مخامخ وال راغی نو هغه ټیم موسی علی السلام خیر پای بیان دي توګه چې مقابله مکوي دا حق مقابله مکوي او دا رسته خبره چې دا مخ کړه چې کله ټیم ریشو نو دې خپل کې مشوره وکړه او هغه مشوره الله تعالی د تر نقل کله بار حال چې دې مشوره ریشو نو فرعون وی ټول خپل مکر راځي مګي خپل کې دا جادو هغه راځي مګي سماتو صفه او بیا راشه سب سب ډیر فرعون زهنی طور خوشیار دا سب سب ځکه وی چې کله یو سره مقابلې راځي او بس رغن کسانې نو داغه یو روح دی په مقابل باندې خبره ده دل او بیا چې هغه غالب شي ناغه سره بیا ټول یو ځای شي نو فرعون وی تن تن باندې راځي یعنی کراځه نو تاسو برازه صفن صفونه صفونه لکه څنګه چې الله جل جلاله د جهاد مبارک د جهاد مبارک الله تعالی هغه د سب ذکر کړی د سوره صف کې د سبونه ذکر کړی نو فرعون هم هغه خبر ذکر کړه چې تاسو سب سفراشه سبونه سبونه راشه چې دې سچی مغلوب شي او یریږي موسی علی السلام او یریږي هارون علی السلام او یریږي لکه جهاد مبارک الله تعالی فرمای ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفن كانهم بنيان مرصوص الله دا سه کسان خو خی چې په jihad کې سب شکل کې جنگي گویا کې کانهم بنيان مرصوص مضبوط بلډینګ دي سب په شکل باندې اغولاړ نو فرعون هم دا خبر وکړه وقد ابلح اليوم او بیا دا خبر وکړه وقد ابلح او په تحقیق سره بره اومندو اليوم نن رزمن اغه سو کې استعلا چې اغه غالب شي غلبه اومنده وقد ابلح او کامیاب شو اليوم نن رزمن اغه سو کو استعلا چې اغه اوچت شي غالب شو نو اغا نن رس کامیاب شه د مقابله پرس کامیاب شه بهرحال مقابله اغا جوړه شو د مشورې خبرې دې ځه ختم شي آمنه سامنے شو مقابله جوړه شو خدای دې نه مخ کې دایات ساده چې د جادوګران سورو نو عبد الله نه باسه وای د 72 کسان او د دې رئیس باز لیکلی شمعون او باز لیکلی یوړون سړی یوړون جادوګر اغا د دې مشرو چې کله مقابله آمنه سامنے شو نو دی وی جادوګران لوم به خبر وکړه قالو دی وی یا موسی اما ان تلقیا اے موسی اما ان تلقیا اولا یا خوب تغور زای غفلا همسا اول و اما ان نكون اول من الکا او یا با کی ګمنګ اول من اول د اغه جنا الکا چې غفلې رسه او ډنګوره وغیرہ اغه میدان ته ورځي نو یا خدا خبره دی موسی علیه السلام ته دا جمله ادبن تاسو مې باج مطمئن شو چې دا حق پرسته دی سره نو یا خدا خبره دی ادبن وکړه او د وجه د دک ادبنا الله دی ته بیا ایمان نصیب یا خدا خبره ادبن یا باج ټیم کې چې اوسله بل مقابله او مضبوطیا خو نه هغه دا یو تمخ کې شایع زمخ کې کیږي به میدان دګیږي نو دا استعظام للکید دی بل مکر او جادو اغه دی لويشه وګړه او په خپل غلبي باندې کینو کو یت میدان تکي غیا به موږ میدان تکي چې پته ولګي نو دا خپل مضبوطی احتاره کوله په دې جملې سره په مقابل باندې روب ورزول په موسی عليه السلام ګویا کې روب اچو چې موږ سره ګوري معمول شي نه دي نو دا خبره د دې دوه وجې کېده شي د دې جملې بهرال موسی عليه السلام هم ته خبر وکړه بل الکو موسی قال بل الکو موسی عليه السلام ته سو ورزول موسیٰ علیہ السلام خوم یاد دا ادب مقابله پا ادب سرکتا اغیم ادبانا انداز اختیار کو موسیٰ علیہ السلام هم ادبانا انداز زوایت تیتا سو برزا یو حکمت پا کی داده دویم حکمت دا موسیٰ علیہ السلام پا خبر کی داده دی زکا مخی کلو چی موسیٰ علیہ السلام دا خبر ظاہر اولا چری دا ټول رسه او ډنګوره او دا هر څه د پړی مړی میدان ته ورځي خلکو ته لوی لوی خاماران او ماران ښکاری بیا نره باندې لخت موسی علیه السلام باغې باندې ورولې ټول روان غاړي وی خوري نو خلکو ته پته ولګي چې د باطل بالکل وی قوت د فرعون په ظاهرانو کې څه شي نشته دا باطل شری خبره ځان داله دا باطل شری په دې کې اسمو نشته او بل جادوګرانو ته هم دا خبر وازه چې کوم سحری نو سحری مار داس شیخ ورینا ادم موسی علی السلام هم ساجو لګیدن اټول پړی مړی سانګه مانګه لخت مخت ټول روان غاړه لو غو جول او تیرې او هم سانه بیا که هم ساجو لږه چې موسی علی السلام او دلاس کې بیا که هم ساجو دا موسی علیہ السلام مقصد دا او چې کله دا باطل خمه خطر شي خو او براو شي او خلق د ښکاره شي او بیا په حق د پس راشي باطل اخري نو باطل به باطل شي او حق به حق شي او به او بشي او پیبا تشي خبره ده دا نو موسی علیہ السلام د دې وجې نه دی مخکې او پاتې شي ورکو د اشكال بازي علما دي زګي کوي چې دا هو سحر او جادو چې ته ویل چې جادو کا نو دا هو ګناه دی موسی عليه السلام یې الکو جادو کور زه جادو کې خو دي ځکه دې ته کتل په کار دي چې موسی عليه السلام صد پاره وی جادو کې د جادو د باطلول لپاره ودې جادو کې چې په دې هم صاحب باندې باندې حق کار شي نو دا دې لپاره نو چې د جادو حکم یې وکړ یا د جادو د استعمال حکم یې وکړ یا د جادو د جایزوالي حکم یې وکړ بلکې د جادو د باطلول او د حق د اظهار لپاره وې تاسو جادو مخکيو کې خبره ده انداله نو مقصد دا غره قال بل القوا موسی علی السلام ایت سو غرزوی فاذا حبالهم پسنا سفر سید دی حبالهم د سید دی عیسیهم دنګوراد دی یخیل الیه خیال کرا واستای شو الیه دیتا الیه دیتا من سحرهم دوجد سحر یخیل الیه خیال کرا واستای شو الیه دی موسی علی السلام دا من سحرهم دوجد جادو د دینه چه پا دی رسو پا دی دنگوری جادو کرو انها تسا گویا که دکا رسی چی دی او دا دنگوری چی دی تسا دا حرکت کئی دا ماران دیو حرکت کئی بیا دا خبر یاد ساته دا خبر ما تفصیلی تو صورت بکره حروت و ماروت کی ال تکی تفصیلا ذکر کرو چه جادو دا سشه دی داگه تعریف ما ذکر کرو د دې شاته اسباب خفیه اسبابي د اغه د وجنا د جادو انسان باندې کی بیا د جادو اقسام هغه مال ته ذکر کړو بیا د جادو سره حقیقتا د شی حقیقت بدلی کنه سه په نظر باندې راځي یو قسم بګې دام دی د سحر تخیل وای د بعضو احادیث او مبارکونه معلومیږي نبی اسلام بس دعاګانې وي نبی اسلام یو کچره دا ما نوې دا کلمات لجالت نه يهود همار ما نه يهود خرج وکړه نعوذ بالله من ذلك خدا کلمات جواب نه داږي جادو په ما باندې سره نه کوي هغه به نبی اسلام باندې جادو اٹیک کړو نو جادو سره یو قسم جادو دا دی چې هغه سره حقیقت منقلب کیږي ایو قسم جادو دا دی چې خلکو د په خیال کې دا خبر راځي چې دا مار دی حالانکه مار نه سیر تخیل بارها لدی تفصیلی اقسامات عامل تبیان کړی یخیل الیه خیال کې بر اوسته چې الیه دی موسی علی السلام ته من سحر د وجه د سحر د دین پر یم ساګانو پر رسول باندې انها تسع چې دا حرکت کوي منډه وي دا ماران دی منډه وي فاوجس فی نفسه خیفته موسی فاوجس محسوس کو موسی علی السلام پس بیا موږ په خپل زړه کې موسی علی السلام خیفته یرا موسی علی السلام فاوجس موسی بیا موندا موسی علیہ الصلات والسلام په نفسي فضلخ بلکې خیفته نیر ولی يرزو ير دې خبره چې په خلکو به التباس راشي زبم دا مسؤولم د دینه به مار جوړ شي او دیم دا همزګانی وشته ورسې میدان ته وشته داګې نه مار جوړ شي نو په خلکو به التباس راشي پته به ونه لګي چې حق کم نه او باطل کم نه نو یا خدا یره دې خبرې وا چې التباس په خلکو را نشي یا یره په تقاضا د بشریت باندې و ډیرواله موسی علی السلام سره یوام صاحب هغه غډیرو نو یره تاسو مای د منافق پیغمبران ده یره دا خو ته بشری تقاضی دي خوراک سکاک واړبول ویبول دا که پیغمبري او قام انساني ده ځکه دا بشری تقاضی دي نو یره بشری تقاضا را د بشری تقاضی په واسطه باندې موسی علیه السلام باندې هغه سن سیر را قلنا لا تخف انك انت الاعلى قلنا موږ وې لا تخف مې رګ انك انت الاعلى یقینا تو چته او ته غالب یقینا تو چته او ته غالب ته یرا مکو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ بس دیجئے پورے ڈیر دہا دیجئے نمس سبا ہوئے ولقد رايناه بتحقيق سر الله ومن خدل فرعون اياتنا كلها طول معجزات فلفكر بعد تكذيب کو د معجزات د موسی علیه السلام و ابا انکار او کدی ایمان نه پدې باندې قال او فرعون اجتنا ترات کړی دی اترات کړی دی لتخرجنا د پاد جو ترات کړی دی مونږ ته لتخرجنا د پاد جو تم مباسی من ارضنا د زمکه زمنګ لا بسرکا بجادوستا سرا یا موسی موسی نفلنا ادیا نکا خام خارا فسرات لباوکم تاتا بسیرن پجا دوسرا بمثلی پمثل دادی مونگ بمنا گورا اور سیرالو فجال بین اللہ وگرز و مزم و بین اللہ و بین کامستا کے موعدا وقت معین یا زی معین دوادی لا نخلفه نحن ولا انت لا نخلفه مخالفت بل کون نحن دا غیزه او دوادی دا زی نحن منگا ولا انت نو تو مکانا سوا نو اگر زوا تو یو مرکزی زی یو مکان برابر چه طولو اطرافو دا مصر تا برابری قال وی موسیٰ علیہ السلام موعدکم تاریح معین ستاسو اغا زید و اغا وقت وادی معین استاسو یوم الزینت رز دا اختر دا یا رز دا میلی دا وان یحشر اللہ زوبل دا چی جمک لیشی خلق ضحا پا وقت دا چاش کی فتولا فرعون و پس و پس شا فرعون پا جمع کی دا و جمع اکلا خپل جادو خپل جادو گران زو کی دا و ثم ما تا بیا دیر آغی غزی معین تا قال لهم موسیٰ و دیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم حلاک شے لا تفترو علی اللہ کذبن مطلع اللہ تعالی بانی کذبن دروخ پشرک سرا فیوسحی تکم بی عذاب ورنو برسی تاسو تا بی عذاب عذاب لرا وقد خواب و تاکی سرنا امید چوید مناسو کی ابترا چی دروخ تللی دی اللہ باندی موسیٰ علیہ السلام دا نصیتو کو دی خپل کې اختلاف راغی فتنازعوا د اختلاف کو امرام په معاملې خپل کې په باب د موسی او د هارون علیه السلام کې بینهم پمس خپل کې وا سر نجاو پټه کړه مشورې لرا نو قالو دیوین هازان یکنن دا دواړه جدي یان دي دا دواړه مگر لساحران خام خاجا دگران دی یریدان یا یخرجا کم دوار ایرا دلری دا چو باسی دا دوار تاسل را من ارد کم دزمک استاسونا بی سحر ما پا سبب د جادو دا دی دوارو و یذهبا و بوزی بی طریقتی کم المسلاتین استاسو چه اغا غور دی یا اغا مشران استاسو المسلات چه دیر خدی فاجمعوا پس جمع کئ کې د کوم مکر ستاسو جادو ستاسو ثم تو بیا راشه صف صف صف وقد افلح اليوم تاکي زرا بره اومندال يوم نن لازم مناسو کې ستاله چې غالب شو بس ټول باغ پسی شي نو دا غټیم کې دی پټه مشوره کړه ټیم کې دی نه دا معلومی کې ټیم کې زکه اور پسی بیا خبر افلح اليوم راغله قالوا ديو يا موسى اي موسى امان تلقيا امان تلقيا يا بتور ذا بل امثال را اول و اما ان نكون يا بشمغا اولا من الكا ولا سو كلكا چور زور سه ودنگور قال او موسى عليه السلام بل القو بل كتا سو زو ندي اوغور زول رسه ودنگور فاذا فسنا صاف حبالهم رسد ديو عصيهم دنگور ددي یو خیال ویلی خیال کې چول شو خیال کې راوسته شو ویلی دی موسی علیہ السلام دا من سحرم د وجد جادو د دینا ان تساج دا حرکت کوي منډوي ماران نګرزي فاوجس پس بیا مندو په نفسه پزلخ بلکې خیفتن یرا موسی موسی علیہ السلام قلنا اللہ وی منگو وی لا تخب وی متوکلا لا تخب میرے گا انکا ایکن انت چی انتا هم تو صرف و صرف تو الاحلا غالب پدی باندے الحمدللہ رب العالمین و العالمین صلاة و السلام علی رسولی محمد و علی و صحبی جمعی صحبہ آفیت و رحمت و رسیم کہ اللہ خیر و برکت دنیا خیرت رسوان مسلم یا الله دا کلام زمونږ یا الله کار راولي دنیا کې هم کار راولي دې په ذریعہ موږ ته خیرات او برکات راکړي کامیابی راکړي دنیا کې الله خیرات او برکات راکړي یا الله قبر کې هم زمونږ په کار راولي الله قبر کې موږ کامیاب اخرت منزلونو کې الله سخ منازل دې حشر میدان دې یا الله کریم پولیس سرات ته اسلام خدای درې کریم خدای هم مقاماتو کې زمونږ قرآن په کار راولي الله دې زمونږ راضي شي صلی الله تعالی